जब हम जवान होंगे क्षण के भी हमको जीना पड़ जाए तो जहर जुदाई का पीना पड़ जाए तो बिछड़ के भी हमको